تمام مذاہب کی کتابوں کو کھنگالا جائے، خاص طور سے ان کتابوں کو جن کو آسمانی کہا جاتا ہے، اور ان اصولوں کو تلاش کیا جائے جو اصول ان کی نام نہاد ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان اصولوں کی وہ تاویل کرتے ہیں یا اسے تبدیل کرنے کی سعی نامشکور کرتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی عظیم الشان عربی ادارے سے سند فراغت حاصل نہیں کی ہے، صالح علماء کی صحبت نہیں اٹھائی ہے. بئی وجہ ان کے افکار، خیالات اور نظریات کے اوپر مختلف طرح کی گمراہیوں کی چھاپ آپ کو صاف نظر آئے گی. ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے اسلام دین کو ماننے والا. اب اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی پریبھاشا اور اسلام کی تعریف جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہی اسلام کی صحیح تعریف ہوگی. ان حضرت نے، ان جناب نے اسلام کی کیا تعریف کی ہے؟ ایک رسالہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک، میں کہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک بولے تو آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں. کیا آپ یہ کہیں میرے نزدیک؟ میرے نزدیک یہ ترکیب قابل اعتراض ہے. میرے نزدیک اسلام کی تعریف ہے آخرت اورینٹڈ لائف. کیا تعریف ہے؟ آخرت اورینٹڈ لائف. اورینٹڈ مانے روخی، یعنی آخرت روخی زندگی. یہ تعریف وحید الدین خان صاحب نے کی ہے اسلام کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کیا تعریف فرمائی ہے؟ ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامت غیرک قال قل آمنت باللہ فاستقم رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے، اور راوی اس حدیث کے حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن اس طرح کر دیجئے کہ مجھے اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. لا اسأل عنہ احدم بعدک. اسلام کی ایسی ڈیفینیشن، ایسی پریبھاشا آپ کر دیجئے، بیان فرما دیجئے کہ اسلام کی تعریف آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. آپ کے بعد اسلام کی تعریف کے تعلق سے، اسلام کے بارے میں مجھے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی، قل آمنت باللہ. آمنت باللہ کہہ، فاستقم، پھر اسی کے اوپر جم جا. گویا اسلام کی تعریف ہے قل آمنت باللہ فاستقم. حضرت سفیان ابن عبداللہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ اسلام کی ایسی تعریف بیان فرما دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے اسلام کی ڈیفینیشن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک جامع تعریف فرمائی. پھر یہ حضرت کون ہوتے ہیں, یہ جناب کون ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک اسلام کی تعریف ہے آخرت اورینٹڈ لائف. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تعریف میں یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ ایمان کے مقتضیات کا نام اسلام ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایمان کے اعمال کا نام اسلام ہے. پھر سے, ایمان کے مقتضیات, ایمان کے تقاضوں کا نام اسلام ہے. بالفاظ دیگر یہ کہہ لیں کہ ایمان کے اعمال کا نام اسلام ہے. اگر ایمان کا تعلق اندروں سے ہے, باطن سے ہے, تو اگر وہی ایمان باہر آ جائے تو اسلام بن جاتا ہے. گویا کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سکہ ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہیں. اندر ہے تو ایمان ہے, باہر آ جائے تو اسلام ہے. قل آمنت باللہ فاستقم. اسلام کی تعریف یہ ہے کہ کہ میں ایمان لایا, یہ ہے ایمان. اور فاستقم اب جم جا, یعنی ایمان جو جو کہتا جائے وہ تو کرتا جائے, تو گویا اسلام نام ہے ایمان کے اعمال کا, اسلام نام ہے ایمان کے مقتضیات کا, اسلام نام ہے ایمان کے تقاضوں کا. اس کو کہتے ہیں حدیث فہمی, اس کو کہتے ہیں گہرائی, اس کو کہتے ہیں گہرائی. گویا اسلام میں ایمان داخل ہے. اب ایمان کی تعریف کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. وقال له جبریل صدقت قال فتعجبنا منه یسأله ویصدقه قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایمان نام ہے کہ آپ تصدیق کریں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے, اور آپ ملائکہ کی تصدیق کریں, اللہ کی کتابوں کی تصدیق کریں, اس کے رسولوں کی تصدیق کریں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تصدیق کریں, اور اچھی بری تقدیر کی تصدیق کریں, اسی کا نام ایمان ہے. جواب سننے کے بعد فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا, اور صحابہ کرام نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صدقتا. راوی کہتے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کا جواب آلریڈی سے معلوم ہے, ورنہ سوال کرنے کے بعد جواب مل جانے کے بعد یہ کہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سائل کو جواب پہلے سے معلوم ہے. جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جانتے ہو وہ کون تھے جو سوال کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذاک جبریل, وہ جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم معالم دینکم, وہ آئے تھے تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارے دین کے جو بنیادی نشانات ہیں اور اہم اہم جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو بتانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے. تو اسلام کی تعریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور ایمان کی تعریف بھی آپ نے بتا دی, اور ایمان کی تعریف پر حضرت جبرائیل کی تصدیق ہے, اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہے. ایمان کی تعریف کے اوپر اللہ کی مہر, اس لیے کہ جبرائیل کی تصدیق ہے, اور اسلام کی تعریف کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر. اور آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی, اس بات کو بھی تشنا نہیں چھوڑا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں, یہ بھی بتا دیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم والحج وصوم رمضان, رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کرنے لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو عمارت ہے جن پانچ اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, ان پانچ اینٹوں کا نام یہ ہے. پہلی اینٹ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک, دوسرے نماز کا قائم کرنا, تیسرے زکات کا دینا, چوتھے رمضان کے روزے رکھنا, پانچویں اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا اسلام کی تعریف کے بارے میں, ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ایمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں, ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا کہ اسلام کی بنیادیں کس چیزوں پر ہے, ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا کہ ہم اندھیرے میں رہے, ہم کو معلوم نہ ہو کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہے, ایمان کی بنیادیں کیا ہے, اور اسلام کی تعریف کیا اور ایمان کی تعریف کیا ہے. جب نبی نے اسلام کی تعریف کر دی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میرے نزدیک اسلام کی تعریف یہ ہے آخرت اورینٹڈ لائف. آپ کی اس تعریف کی, اسلام کی تعریف کی کیا حقیقت ہے؟ کیا نبی نے جو اسلام کی تعریف کی تھی وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھی؟ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی اور اسلام کی تعریف کی تھی اسی پر اکتفا کرتے. آپ کو مزید کسی بھی انداز سے اسلام کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی یہ بہت بڑی جسارت ہے, یہ جرأت بیجا ہے اور جسارت بیجا ہے جسے کم سے کم منہج سلف تو قطعاً تسلیم نہیں کرتا. یہ معاملہ ہے اسلام کی تعریف کے بارے میں. ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ موت سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ نے آپ سے کلام کیا, تمنا دل میں جاگی کہ جو بولنے والا ہے وہ سامنے آ جائے, حجاب گرمی ہٹ جائے اور میں بولنے والے کو دیکھوں. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, آرزو کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب تو مجھ سے ہم کلام ہے تو مجھے دکھا, حجاب گرمی ہٹا دے, بچے دے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز علم تارانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. بار بار انہی کے واقعات قرآن حکیم میں مذکور ہیں. یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے اور امت مسلمہ کو اوپر کے بڑے احسانات بھی ہیں, خاص طور سے نماز کے تعلق سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کر بیٹھے کہ میرے رب تو میرے سامنے بے حجاب ہو جا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا, بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں, وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدث کان محمدا رعا ربه فقد کذب وهو یقول لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار ومن حدث کانه یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ, رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راویہ آپ کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. اور استشہاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت لا رہی ہیں، لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہوا ادرک الابصار، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ ہوا لطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے. اب الرسالہ دسمبر کا اٹھا کر کے دیکھیے، 1986 کا، 1986 کا الرسالہ دسمبر کے مہینے کا اٹھا کر دیکھیے. آ جناب فرماتے ہیں کہ خدا میری دریافت ہے، الفاظ خدا میری دریافت ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے اور میں نے خدا کو چھوا ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ یہ زبان مجاز کی ہے اور استعارہ کی، لیکن اس قسم کے سیریس معاملے میں جس کا تعلق عقیدے سے ہے، آپ مجاز اور استعارے کی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ خدا میری دریافت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں تہنس کرتے تھے، کہنا یہ تہنس کرتے تھے، اور غار حرا کے اندر جبرائیل آتے ہیں، وہی لے کر کے آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ خدا میری دریافت ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے اور میں نے خدا کو چھوا ہے. ارے جو لطیف ہے تو لطیف کو چھوئے گے کیسے آپ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو بول دیا گیا، آپ سے کہہ دیا گیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ معراج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو آپ کا الرسالہ دسمبر 1986 کے اندر یہ لکھنا کہ خدا میری دریافت ہے، خدا کو میں نے دیکھا ہے، خدا کو میں نے چھوا ہے، تاویل کی جا سکتی ہے کہ یہ زبان مجاز کی ہے، یہ زبان استعارہ کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنے سیریس معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، مجاز اور استعارے کی زبان کیا ویلو رکھتی ہے، کیا ویلویشن، کیا حقیقت رکھتی ہے؟ لہذا منہج سلف اس طریقے کی تاویلات اور اس طریقے کے الفاظ کو قطعاً پسند نہیں کرتے اور برداشت نہیں کرتے. یہ ہے خدا میری دریافت، میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، اللہ میں نے خدا کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے، خدا کو میں نے دیکھا ہے، خدا کو میں نے چھوا ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کال کا کیا مطلب ہے کہ خدا کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، خدا میری دریافت ہے، خدا کو میں نے دیکھا ہے، خدا کو میں نے چھوا ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا سمجھائیے. تو یہ کہہ کر کے کہ یہ زبان مجاز کی ہے، یہ زبان استعارہ کی ہے، کہہ کر آپ چھوٹ نہیں سکتے. منہج سلف قطعا اجازت نہیں دیتا اس طریقے کی زبان استعمال کرنے کے لیے، خاص طور سے عقیدے کے سیریس میٹر میں. اور ایک خاص بات، ان صاحب کی تمام کتابیں آپ پڑھیے، یہ اللہ کی جگہ خدا لکھتے ہیں، رسول اللہ کی جگہ پیغمبر لکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب کا نام ہے پیغمبر انقلاب. میں کہتا ہوں رسول انقلاب لکھنے کی آپ نے ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ تو عجیب بات ہے، ان کی تحریر کے اندر، تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی جگہ خدا لکھتے ہیں. کیا خدا اللہ کا مرادف ہے؟ اللہ کا جو معنی ہے وہی معنی خدا کا ہے، تو آپ خدا کے لفظ کو چھوڑ کر کے اللہ ہر جگہ کیوں نہیں لکھتے؟ تو اللہ کی جگہ ہر جگہ آپ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قابل اعتراض بات ہے. دوسرے، رسول اللہ کی جگہ آپ پیغمبر لکھتے ہیں، یہ بات بھی قابل اعتراض ہے. پیغمبر میں صرف پیغام لے جانے والا، کیا پیغمبر رسول کا مرادف ہے؟ مجھے سمجھایا جائے. کیا رسول از اکول ٹو پیغمبر؟ مجھے سمجھایا جائے. اور اسی طرح جب بھی کسی صحابی کا نام یہ لکھتے ہیں، آگے رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ لکھنا گوارا نہیں کرتے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے آگے رضی اللہ عنہم لگایا. دلیل دلیل یہ آیت کریمہ, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. انصار سابقون الاولون, مہاجرین سابقون الاولون, ان کے بعد میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے, ان کو فالو کرنے والے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب رضی اللہ عنہم ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کے آگے رضی اللہ عنہم لگائے, آپ ہر صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ لگانے سے کیوں جھجکتے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں؟ ذرا جواب دیا جائے مجھے کہ اللہ کی جگہ خدا کیوں لکھتے ہیں آپ, اور رسول کی جگہ پیغمبر کیوں لکھتے ہیں, اور اپنی کتاب کا نام پیغمبر انقلاب کیوں لکھتے ہیں, اور کسی صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ لکھنا گوارا کیوں نہیں کرتے؟ کیا سمجھا جائے؟ آپ کی ذہنیت تو یوں بھی آیا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی کی تحریر, اس کے خیالات, اس کے افکار, اس کے اندروں کا آئینہ دار ہوتی ہے. تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کس خیال کا ہے, تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کون سے افکار کا حامل ہے, تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کن خیالات کا معتقد ہے اور کون سے خیالات اپنے ذہن کے اندر لیے ہوئے ہیں. یہ بھی مجھے سمجھایا جائے. الرسالہ مارچ 1990, آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے, خدا ہر جگہ حاضر و ناظر. پھر وہی خدا, لفظ خدا, یہ لفظ ویسے بھی محل اعتراض ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اس کے بعد لکھتے ہیں خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. کس نے کہا؟ یہ تو وہی عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے, کڑ کڑ میں بھگوان, کڑ کڑ میں بھگوان جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تو آپ کا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ اترتا ہے, وہ چڑھتا ہے. کوئی سوال کرے کہ جب اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں, عرش پر مستوی ہونے کے بعد بھی وہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے. اور اللہ رحم فرمائے حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے اوپر, آپ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک چڑھنا اترنا دیکھا ہے جو تمہارے ہاں پایا جاتا ہے, کہ کوئی بلندی سے نیچے جائے تو اس کو اترنا کہا جاتا ہے, اور کوئی پستی سے بلندی کی طرف جائے تو اس کو چڑھنا بولتے ہیں. یہ تم نے دیکھا ہے. کیا کوئی اور چڑھنا نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی اور اترنا نہیں ہو سکتا جس سے تم نہ واقف ہو؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو حنابلہ کی طرح ہم اسی طرح مانتے ہیں کہ لیس کمثلہ شے. ہاتھ ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں, پیر ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں, آنکھیں ہیں کیسی ہیں معلوم نہیں, کان ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں. اور یہ اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہے کہ لیس کمثلہ شے وہو السمیع البصیر, وہ سننے والا ہے, کان ہے اس کے, بصیر ہے دیکھنے والا آنکھ ہے, لیکن لیس کمثلہ شے, اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے, کڑ کڑ میں بھگوان یہ عقیدہ در حقیقت بتاتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر کا جملہ یہ بالکل مرادف ہے کڑ کڑ میں بھگوان کے. اب آپ کے عقیدے کو کیا کہا جائے کہ آپ کے اندر کون سا عقیدہ پنپ رہا ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ساری باتیں قرآن حکیم سے ٹکراتی ہیں, اور اسی طریقے سے احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں دیتی. میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس شخص کی عادت ہے اس شخص کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنی ہر فکری کجی کو اور اپنی ہر تعویل کو علمی دلیل منوانے پر استعمال کرتا ہے. یہ علمی دلیل ہے, یہ شخص کی عادت ہے. اس شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر فکری کجی کو اور تعویل کو علمی دلیل منوانے پر اصرار کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آئیے ذرا دیکھ لیں کہ ان کی علمی اوقات کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دابۃ الارض یہ دور آخر میں ظاہر ہونے والا ایک انسان ہوگا. یہ دابۃ الارض کی تفسیر انہوں نے کی ہے. دابۃ الارض کا مطلب دور آخر میں ظاہر ہونے والا ایک انسان. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دور آخر سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کی جائے. دور آخر آپ نے کہہ دیا لیکن دور آخر مبہم ہے, اس کی وضاحت کی جائے. کیا آپ کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی؟ اگر یہ حدیث آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کو دور آخر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی, اس لیے کہ بات صاف ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تین چیزیں جب نکل پڑیں, تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب کوئی تبلیغ کرے اور تبلیغ کرنے پر کوئی آدمی اگر بات مان بھی لے تب بھی اس کا ایمان اور اس کا عمل اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت ایمانها خیرا. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها, سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا, یہ ایک چیز. دوسرے دجال نکلے گا, وہ دابۃ الارض نکلے گا. اب اگر مان لیا جائے کہ دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان یہ ظاہر ہو کر کے کرے گا کیا؟ یہ انسان در حقیقت دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان, اس سے اشارہ وہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں دور آخر کے اندر ظاہر ہونے والا وہی انسان ہوں جس کی تبلیغ سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا. کاش یہ حدیث ان کے سامنے ہوتی کہ اس سے مراد تو وہ ہے جو اس وقت نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا, تبلیغ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. تو دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اور دور حاضر دور آخر کا مفہوم آپ نے متعین نہیں کیا. حدیث نے تو متعین کر دیا کہ دور آخر ہے کیا, آپ نے دور آخر کو مبہم رکھا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں تھی, آپ حدیث میں یتیم ہیں. اور دوسرے دابۃ الارض کا مطلب انسان نہیں ہے. آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر تعویل کیا ہے, وہ آیت ہمارے سامنے ہے. آپ سب کو بے وقوف نہیں بنا سکتے, وہ آیت ہمارے سامنے بھی ہے. اور الحمدللہ ہم تو حافظ ہیں اور بہت سارے اپادھیاں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کیا ساتھ دیتی ہے ان کی اس تعویل کا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب بات واقع ہو جائے گی, فرد جرم نافذ ہو جائے گی, تو ہم زمین سے ایک دابا نکالیں گے. لفظی ترجمہ دیکھیے, اخرجنا ہم نکالیں گے دابتن ایک دابا کو, من الارض کہاں سے؟ زمین سے, زمین سے نکالیں گے. تکلمہم جو ان سے بات کرے گا. اب بتائیے زمین سے نکالیں گے. ایک تو زمین سے نکالنا یہ مفہوم واضح نہیں ہے ان کی اس تاویل کے اندر. دور آخر کے اندر ظاہر ہونے والا ایک انسان زمین سے نکلے گا, وہ ان کی اس تاویل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے آیت کریمہ کا ٹکڑا. من الارض زمین سے. اچھا اگر یہ انسان ہی ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس نعوذ باللہ لفظوں کی کمی تھی, بشرن بول دیتا. اخرجنا لهم بشرن من الارض تکلمهم. داب بطن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہوگا, چوپایا ہوگا اور یہ جانور ہوگا. اور اگر نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب اختراب السا آپ کی نگاہوں سے گزری ہو, کیا پڑھیں گے؟ آپ تو ہوا میں تیر پھینکتے رہتے ہیں, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. آپ کتابیں پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ اسلاف نے کیسی بیش قیمت باتیں کہی ہیں ہر چیز کے بارے میں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ منہجنا مقیدتم بے منہج سلف وہ فہمنا مقیدتم بے فہم سلف. ہمارا فہم مقید ہے فہم سلف کے ساتھ. سلف نے جو سمجھا ہے آیت کریمہ کا مطلب وہی مطلب ہی ہوگا اس آیت کریمہ کا. حضرت نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتراب السا کے اندر لکھا کہ بہت ساری روایات صحیحہ اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ دابت من الارض در حقیقت ایک جانور ہوگا جو آخرت کی ایک عظیم الشان نشانی ہوگا. بتائیے یہ حوالہ موجود ہے. نواب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات صحیحہ اس بات پر وارد ہے کہ اس سے مراد ایک جانور ہوگا جو قرب قیامت میں ایک عظیم الشان نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا. اب بتائیے آپ نے فہم سلف کو ایک طرف رکھ دیا اور دابت من الارض کا ترجمہ اپنی طرف سے کر ڈالا. کیا آپ ان دونوں حدیثوں کے دائرے میں نہیں آتے؟ وہ دونوں حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعدہ من النار. رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر میں لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے بارے میں بغیر علم بات کرے, علمی دلیل نہ دے, تعویل کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیے جو آدمی قرآن حکیم کے بارے میں بغیر علم بات کرتا ہے, منہج صحابہ سے منہج سلف سے ہٹ کر بات کرتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ بغیر علم کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں وعید سنائی گئی, فلیتبوا مقعدہ من النار, ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. دوسری روایت, دوسری حدیث اس طرح, وعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برائیہ فاصاب فاخطا. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لا, راوی مشہور صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کتاب اللہ میں اپنی رائے سے, اپنی عقل سے تاویل کے ذریعے کوئی بات کہے اور وہ صحیح بھی ہو جائے, فاصاب تاویل صحیح بھی ہو, فقط اخطا تب بھی غلط ہے, وہ تب بھی غلط ہے. اس کا مطلب قرآن حکیم کی وہی توجیہ ہوگی, قرآن حکیم کی وہی توضیح ہوگی, قرآن حکیم کا وہی مطلب ہوگا جو مطلب صحابہ کرام نے بتایا, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پہلی حدیث میں کیا بتایا گیا؟ جو قرآن میں بغیر علم بات کرے اپنے ٹھکانہ جہنم بنا لے. دوسری حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ جو آدمی کتاب اللہ کے بارے میں اپنی رائے اور تاویل سے کام لے اور وہ تاویل صحیح بھی ہو جائے, پاس آف فاختہ, تب بھی وہ غلطی پر ہے. اس کا مطلب اگر آپ نے تاویل کی اور تاویل صحیح بھی ہو گئی تب بھی آپ غلطی پر ہیں. اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھیے آپ کہاں ہیں. تو وَإِذَا وَقَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. دابا سے مراد دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان, یہ ایسی تاویل ہے جو تاویل کسی صحابی نے نہیں کی, جو مطلب کسی صحابی نے نہیں بتایا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بلکہ حدیثیں تو اس معنی میں آتی ہیں کہ صفا پہاڑ کے اندر سے, پہاڑی کے اندر سے کوئی جگہ پھٹے گی, وہیں سے یہ دابا ظاہر ہوگا, یہ جانور ظاہر ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا. اور آیت کریمہ کا سیاق بھی یہ بتا رہا ہے کہ دابا نکلے گا, لوگوں سے کلام کرے گا, تو یہ ایک حیرت ناک بات ہوگی. دور آخر میں ظاہر ہونے والا ایک انسان, تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آیت کریمہ کا پورا مفہوم بگاڑ کر کے رکھ دیا اس تعویل نے. کیا اتنی عربی ہمیں نہیں آتی؟ کیا آپ کی تعویل کو ہم نہ سمجھ سکے؟ میں نے بتایا کہ چونکہ جناب نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی ہے, اور باقاعدہ کسی دارالعلوم کے اندر انہوں نے عربی زبان نہیں حاصل کی ہے, ایسے کرشمے تو وجود میں آنے والے ہی ہیں, ایسی کرشمہ سازیاں ایسے ہی لوگ کرتے ہیں, اور کون کرے گا؟ اچھا فکر کی کجی دیکھیے, معمر قذافی کون تھا؟ یہ لیبیا کا صدر تھا. گارڈ کون تھی؟ تھے نہیں, تھیں لڑکیاں, اور بہت بری طریقے سے مارا گیا بیچارہ معمر قذافی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب الاخبار, گرین بک, گرین بک, الکتاب الاخضر, ہری کتاب, عربی میں الکتاب الاخضر, انگریزی میں گرین بک, جس کو ہم لوگ اردو میں ہری کتاب بولتے ہیں. معمر قذافی نے اس کتاب کے اندر تین فصلیں قائم کی. پہلی فصل در حقیقت سیاسی عالمی نظریے کو بیان کرتی ہے, پیش کرتی ہے. دوسری فصل کے اندر معاشی مسائل پر بحث ہے, اقتصادیات پر بحث ہے, اور تیسری فصل کے اندر عالمی نظریے کے سیاسی سماج کو پیش کیا گیا ہے. پوری کتاب آپ پڑھ جائیے, میری نظر سے گزری, میں نے عربی میں الکتاب الاخضر پڑھا ہے. جی میں نے پوری پڑھا, الحمدللہ پوری کتاب میں نے پڑھی ہے الکتاب الاخضر. یہ میں نے کہہ رہا, میں نے خود پڑھا ہے محمد قذافی کو, کتاب میں نے پڑھی ہے الکتاب الاخضر, میری نظر سے گزر چکی ہے عربی میں. وہ کیا سمجھتے کہ صرف ہم ہی اسلامی اسکالر کہے جانے کے لائق ہیں؟ حقیقی اسلامی اسکالر کون ہوتا ہے؟ ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقی اسلامی اسکالر کس کو بولتے ہیں. تو یہ تین فصلیں اس کتاب کے اندر ہیں, اور پوری کتاب ملحدانہ نظریہ سے مملو ہے. پوری کتاب کے اندر ملحدانہ کافرانہ خیالات بھرے پڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک جملہ رکھ لیجئے کہ یہ کتاب در حقیقت کمیونزم اور اباحیت کی بگڑی ہوئی شکل کو پیش کرتی ہے. ہر چیز جائز ہے, اباحیت, کمیونزم, ارے وہ کمیونزم جس کا روس سے جنازہ نکل چکا ہے, اس آدمی نے اسی کمیونزم کی ترجمانی کی ہے. کس نے؟ محمد قذافی نے. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 اور 86 کے اوپر نماز کو اٹھک بیٹھک کہا ہے, نماز کو ورزش کہا ہے. بتائیے اتنی بیکار قسم کی کتاب, اتنی واہیات کتاب, ملحدانہ خیالات و افکار سے مملو کتاب, جس کے اندر نماز کا مذاق اڑایا گیا ہو, سن صفحہ نمبر 85 اور 86 کے اوپر نماز کو اٹھک بیٹھک اور نماز کو ورزش کہا گیا ہو, بتائیے کس افکار کی ترجمان ہوگی یہ کتاب. اور حیرت کی بات ہے وحید الدین خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے الدار العلمیہ جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے اس ملحدانہ کتاب کو انہوں نے شائع کیا, جس سے ان کے افکار و خیالات کا واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کن خیالات اور افکار کا حامل ہے. جو آدمی ایسی کتاب کا ترجمہ کرے جس کتاب کے اندر ملحدانہ نظریات بھرے پڑے ہوں, کمیونزم کی ترجمانی کی گئی ہو, اباحیت پسندی کو رواج دیا گیا ہو, الدار العلمیہ ادارے سے اس کتاب کو خود ترجمہ کر کے چھاپنا, آخر یہ کس خیالات کی ترجمانی ہے مجھے بتایا جائے. اور آپ نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے اور اپنے ادارے الدار العلمیہ سے شائع کر کے دین اسلام کی کون سی خدمت انجام دی ہے؟ مجھے جواب چاہیے، جواب دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اپریل سن 1989 کے رسالہ میں کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا یہ آئیڈیل نہیں ہے اسلام کا. میں کہتا ہوں ایک سے زیادہ بیویوں سے، عورتوں سے شادی کرنا اگر یہ اجازت، میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا ہر حکم. یہ لڑکوں کو ہٹا دو بھائی، یہ بچے کیوں یہاں سامنے رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بچوں کو سامنے کو. چلو ہٹ جاؤ، چلو چلیے. تو اگر قرآن حکیم کا کوئی حکم، قرآن حکیم کی کوئی اجازت اگر آئیڈیل نہیں ہے تو پھر اسلام دین فطرت نہیں ہے. اگر قرآن حکیم کا کوئی حکم، قرآن حکیم کے اندر کوئی اجازت اگر آئیڈیل نہیں ہے تو اسلام کے دین فطرت ہونے کی نفی ہے. یہ آپ نے بات کہاں تک پہنچا دی ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی بطور آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا قرآن حکیم کا کوئی حکم، قرآن حکیم کی کوئی اجازت یہ آئیڈیل نہیں ہے؟ اگر یہ آئیڈیل نہیں ہے تو پھر اسلام کے دین فطرت ہونے کی نفی ہوتی ہے؟ اس کا جواب مجھے دیا جائے. اس کے بعد بعد میں بات ہوگی کہ ایک سے زیادہ شادی، ایک سے زیادہ کہ ازدواج کا معاملہ بطور آئیڈیل نہیں ہے. گویا کہ قرآن حکیم کا کوئی حکم، کوئی اجازت آئیڈیل ہی نہیں ہے. آئیڈیل نہیں ہے تو اسلام کے دین فطرت ہونے کی نفی ہے. بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ کبھی انہوں نے غور کیا؟ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی توقیر اور تعظیم اور محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے. جو دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جگہ جگہ یہ حکم دیا گیا کہ میرے نبی کے مشن کے اوپر تمہاری اعانت ہونی چاہیے، مدد کرو میرے رسول کے مشن کے اوپر، اس کی مدد کرو. اور دوسرے اس کی تعظیم و توقیر کرو، اگر تم اس کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہو تو فیض رسالت سے ابد الآباد کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کے اندر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ تعزرو ہو و توقرو، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے رسول کی اس کے مشن کے اوپر معاونت کرو، مدد کرو، اس کی اعانت کرو. وہ توقرو، اور میرے نبی کی توقیر کرو. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ ملایا ہے. وہ تو سب بے حوب کرتم واسیلہ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور میری تسبیح کرو صبح و شام. اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم و توقیر کو اپنی عبادت کے ساتھ ملایا، جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم ہمارے لیے واجب اور فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو لوگ میرے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں جگہ فرمایا گیا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب تیار ہے جہنم کے اندر. پتا یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے, اور ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. تکلیف میں پہنچا سکتے آپ. تعظیم رسول کی واجب اور فرض ہے ہر مومن کے اوپر, ہر مسلمان کے اوپر, اور ایذا دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لعنت کا مستحق ہے اور مستوجب بناتا ہے. یہ آدمی الرسالہ جون سن 1989 کے اندر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود کوئی مستوجب قتل جرم نہیں ہے. چلیے, یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. کاش اس آدمی نے علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم رسول پڑھ لی ہوتی, جس کو ایک صاحب بولتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اندر طفلانہ اور بچکانہ باتیں لکھی ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر کو, کہ جس نے ہر موضوع کے اوپر ایسی مبسوط کتاب لکھی کہ ان کی کتابیں سمجھنا ایک عالم, ایک عام عالم کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے بارے میں اس طریقے سے کہنا کہ ان کی کتاب طفلانہ اور بچکانہ ہے, یہ کہنے والا آدمی کس نظریے کا اور کس خیال کا حامل ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر چونکہ منہج صحابہ کو, منہج سلف کو بیان کیا گیا ہے, چونکہ منہج سلف, منہج صحابہ وحید الدین خان کے اس خیال کی تائید نہیں کرتے, لہذا ان سے متاثر آدمی یہی تو کہے گا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر الصارم المسلول کے اندر بچکانہ حرکتیں کی ہیں. لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود کوئی مستوجب قتل جرم نہیں ہے. یعنی کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں تھی؟ حدیث اس طرح, وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کانت ام ولد لرجل کان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاني ولا تنتهي ويزجر ولا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى معول فوضعها في بطنها ثم اتكى عليها حتى انفضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان دمها هدر. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود. حضرت امام حاكم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک الصحیحین کتاب الحدود کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی, اور عبداللہ ابن ام مکتوم سے اس کے دو موتی جیسے بیٹے تھے. کان لہو بنہا ابنان مثل اللولو تھے, اس لوڈی سے دو لڑکے تھے بڑے خوبصورت, لولو جیسے, موتی جیسے تھے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی. وکان تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرتی تھی. شتم یہ ٹرم یاد رکھیے, شتم یہ ٹرم یاد رکھیے, اور اس حدیث پر آپ رک جائیے. میں یہاں ٹھہر کر کے, چونکہ میں نے شتم کا مطلب بتا دیا, ٹو ابیوز, گالی دینا, برا بھلا کہنا, یہ ہے شتم کا مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنے کا معاملہ آپ کے دور ہی سے, دور نبوت ہی سے چلا آ رہا ہے. آپ کو ساحر کہہ کر کے گالی دی گئی، پاگل کہہ کر کے گالی دی گئی، یہ پاگل ہے مجنون، قرآن حکیم میں موجود ہے، ساحر ہے یہ، جادوگر ہے یہ شاعر ہے، اس کا کلام شاعرانہ ہے، کہنے والوں نے تو ابتر کہہ دیا، جس کے نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے، نشان یہ کہ وہ ابتر، اللہ تبارک تعالیٰ نے تردید فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ آپ کا نام محمد تھا مزمم رکھ دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز دیکھیے، سبحان اللہ، قربان جائیے اس انداز کے اوپر، حدیث پہلے دیکھیے، ابھی اسی حدیث کے اوپر رکے رہیے تائید کے لیے، حدیث پاک، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، رواه البخاری فی کتاب المناقب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب المناقب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے ہٹا کر کے دوسری طرف کر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، ارے یہ لوگ تو گالی دیتے ہیں مزمم کو، مزمم کہتے ہیں جس کو برا بھلا کہا جائے، جس کی مذمت کی جائے، تو نبی کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا، مزمم، جس کو برا بھلا کہا جائے، برا آدمی، تو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے لوگوں کہ کیسے اللہ پھیر دیتا ہے مجھ سے قریش کے شتم کو، ان کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو، یہ لوگ مزمم کو گالی دے رہے ہیں اور مزمم کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں، میرا نام تو مزمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے، وانا محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المناقب کے اندر ذکر فرمایا، پتہ یہ چلا کہ یہ معاملہ کچھ نیا نہیں ہے شتم رسول کا، یہ سلسلہ تو جاری ہے کہاں سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور میں ایک بات بتا دوں کہ آپ تابے، جس طرح آدمی چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرتا تو تھوک کہاں گرتا ہے، منہ کے اوپر، ایسے ہی آپ تابے رسالت کو ماد کرنے کے لیے، تھوکنا تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ بے ادبی ہوگی، اگرچہ یہ جملہ صحیح ہے اس لیے کہ نقل کفر کفر نباشد، لیکن میں اپنے رسول کے تعلق سے یہ جملہ بولنا پسند نہیں کرتا، میں یہ کہوں گا کہ رسالت کے ماہتاب کو ماد کرنے کے لیے، اس کی تابناکی کو مدھم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی، لیکن جیسی جیسی کوششیں ہوتی گئی تیسے تیسے اس چاند کی، اس ماہتاب کی تابناکی میں اور روشنی میں اضافہ ہوتا گیا، بقول شاعر کہ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، بعض لوگ آفتاب میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، ارے اس کے اندر تو داغ ہے، چاند میں داغ ہے تو ایسا نکل رہا ہے، تو کمر ٹیڑھی ہو جا رہی، چاند کی بھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، کلور جونیل قدیم، تو وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، یاد رکھو اس کو، وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سکون کو پسند نہیں کرتے ہیں، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت، بیٹھا ہوا ہے جھیل کا پانی ذرا ایسے ٹھہرا ہوا رہتا ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت، میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں تو اسی کیٹیگری کا آدمی ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت، میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں، اس طریقے سے پتھر پھینکے گئے اور رسالت کے ماہتاب کو مات کرنے کی کوششیں ہوتی گئیں، لیکن جیسی جیسی کوششیں ہوتی گئیں آفتاب رسالت کی روشنی کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا گیا، اور ماہتاب رسالت کی نورانیت اور تابناکی کے اندر زیادت اور ازدیاد ہی ہوتا گیا، لوگ اپنے اس ناپاک مقصد اور ناپاک عزم میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ یہ عورت، یعنی گالی دینے کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، ابتر کہا گیا، مزمم کہا گیا، اور مزمم کہے جانے پر آپ نے جو ریئیکشن ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ کیسے پھیر دیتا ہے مجھ سے قریش کی گالی کو اور ان کی لعنت کو، یہ لوگ مزمم کو گالی بک رہے ہیں, مزمم کے اوپر لعنت کر رہے ہیں, لیکن میرا نام تو مزمم نہیں ہے, میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عورت بھی گالی دیتی تھی جس کے موتی جیسے دو لڑکے تھے, مثل اللؤلؤتین, وکانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کو شتم کرتی تھی, یہ منع کرتے تھے, کاہے کو کر رہی ہے ایسا, منع کرتے تھے. فینہانی ولا تنتہی, منع کرتے تھے مگر وہ رکتی نہیں تھی. ویزجیر, ڈانٹتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کر. ولا تنزجیر, ڈرتی ہی نہیں تھی وہ, یہ اس کو جھڑکتے تھے لیکن اس جھڑکی کا کوئی اثر اس کے اوپر ہوتا ہی نہیں تھا. اچھا ایک دفعہ رات میں آئے پاس میں بیٹھے, فلما کان ذات لیلۃ, عورت ہے وہ پاس میں بیٹھے, بس اس نے نبی کا ذکر نکال دیا, پتا نہیں اس کو نبی سے کیا چھیڑتی, ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا ذکر چھیڑ دیا, غصے سے باہر ہو گئے اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے. فما صبر ان قام الى معول, یہ حضرت, یہ جناب, صبر کو بے چارگی, لاچاری اور بے بسی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. ذرا صبر کا یہ مطلب اس حدیث میں دیکھیں کہ صبر کس کو بولتے ہیں. فما صبر, صبر کی ایک حد ہوتی ہے, فما صبر, صبر کی انتہا ہو گئی, صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے, ان کے ہاتھ صبر کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. مسجد کو ہی لے لے, چپ چاپ بیٹھے رہو, ان کی تائید کرو, ایک مسجد مانگا تو دوسری دے دو. ان کے ہاں صبر کا مطلب بزدلی ہے, بے چارگی ہے, لاچاری ہے. لیکن اس حدیث کے اندر دیکھو کہ صبر کی ایک انتہا بتائی گی, منع کر رہے ہیں, نہیں مان رہی ہے. فما صبر, اب صبر کی انتہا ہوئی, صبر نہیں کر سکے, فوراً ایک کدال اٹھائی, پھاوڑا اٹھایا اور گئے اس کے پیٹ کے اوپر, پھاوڑے کو رکھ دیا. فوباہا فی بطنہا, اس عورت کے پیٹ کے اوپر پھاوڑا رکھ دیا. صبر کی جو انتہا تھی اس سے بات آگے نکل گئی, پھاوڑا لے لیا, اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا. سمت تکا علیہا, اس کے اوپر ٹیک لگا دیا. حتی انفضہا, یہاں تک کہ پھاوڑا اس کے پیٹ سے گزر کر کے پیٹ کی طرف نکل گیا اور وہ مر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو حتی انفضہا, پیٹ سے نکل کر کے پیٹ کی طرف نکل گیا پھاوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب پہنچی اس لونڈی کی, آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں, اشہد, میں گواہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان دمہا حدر, صحابی نے بالکل اچھا کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کا خون رائے گا ہے, ورنہ اگر یہ خون جائز ہوتا تو بدلے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو قتل کیا جاتا, اس لیے کہ قصاص ہے, اور اس کے خون کا حدر ہو جانا, رائے گا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شتم رسول کی صدقہ قتل ہے. اب اس حدیث کے خلاف یہ کہنا الرسالہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود مستوجب قتل جرم نہیں ہے, اس حدیث کو ہم لیں یا جناب والا آپ کی بات کو لے, ان صحابی نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے یا آپ کا یہ جملہ صحیح ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ صحابی نے جو کیا کیا غلط کیا اور نبی کی شہادت. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وحید الدین صاحب نے جو کتاب لکھی ہے شتم رسول کا مسئلہ, کتاب کا نام کیا ہے؟ شتم رسول کا مسئلہ. پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گستاخان رسول, جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, سب کی حمایت بیجا کی ہے, اور چاہے وہ ڈنمارک کا کارٹونسٹ ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا جس پر مسلمان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, پوری دنیا میں واویلا مچ گیا تھا, اسی طریقے سے یہ فلم جو بنائی گئی تھی چاہیے ہو, اور اسی طریقے سے سلمان رشدی کی وہ ملعون کتاب جس کا نام سیطانک ورسز ہے, جو قرآن مجید ہی کا استعارہ ہے کہ سیطانک ورسز سے مراد قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے اس بدبخت کا جواب دے چکا ہے، وما تنزلت به الشیاطین، میرے رسول کے اوپر شیاطین اترے ہی نہیں، تو نے شیطانی پر سے کیسے کہا؟ آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، قرآن حکیم میں اس سوال کا جواب موجود ہے، اس نے کہا کہ قرآن کے آیات یہ شیطانی پرسز ہے، شیطان لے کر کے محمد کے اوپر اترے، قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا، وما تنزلت به الشیاطین، اس کو لے کر میرے حبیب کے اوپر، میرے رسول کے اوپر شیاطین نہیں اترے، یہ تو میری طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی طرف سے دفاع کیا، گویا اللہ دفاع کرتا ہے اپنے رسول کی طرف سے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، کتاب و سنت کا دفاع کیا جائے، نہ کہ شخصیتوں کا دفاع کیا جائے، تاکہ لیشترو بھی سمنن قلیلا، تاکہ اس سے کچھ مال ملے، دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، جاؤ حشم میں اضافہ ہو، یہ لوگ اس طریقے کی تاویلات کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا حاصل ہو، کاش یہ ایک لمحہ کے لیے سوچتے کہ ان تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے، یہ دین کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دین نہیں ہے جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس بدبخت نے ایک کتاب لکھی سیطانک ورسز سلمان رشدی نے، جو قرآن حکیم ہی کا استعارہ ہے، اس نے قرآن کی آیات کو سیطانک ورسز کہا، شیطان کی آیتیں کہا کہ شیطان لے کر اترے، اور اس ملعون نے اس کتاب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاؤنڈ کہا ہے، ایم اے یہ برابر ہوتا مائی کے، مائی اور ہاؤنڈ مانے کتا، انہا للہ و انہا الیہ راجعون، سبحان اللہ، مائی ہاؤنڈ کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کی محبوبہ بیوی ہو رکھا ہوں، اور آپ کے گھر کو اس نے قحبہ خانہ کہا، بتائیے ایسے آدمی کی بیجا وکالت کی ہے وحید الدین صاحب نے، اور کہتے ہیں کہ شتم رسول کے معاملے میں مسلمانوں کی سرگرمی دعوت کش سرگرمی ہے، یہ لیجئے کون سی دعوت آپ پھیلا رہے ہیں، جو محبت رسول سے خالی دعوت ہو وہ دعوت پھیلا کر کے آپ کیا تیر مار رہے ہیں، ارے جو دعوت محبت رسول سے خالی ہو اس دعوت کو دنیا میں پھیلا کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شتم رسول کے خلاف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، اس پر مسلمان اگر بروفروختا ہو جائے، احتجاج کرنے لگے، تو کہتے ہو کہ یہ دعوت کچھ سرگرمی ہے، اس سے دعوت کے اوپر، دعوت دین کے اوپر حرف آتا ہے، یہ دعوت کو ختم کرنے والی سرگرمی ہے، بتائیے، اور ان کی عادت ہے کہ یہ مسلمانوں کو نالائق، جاہل، نادان، بے عقل کہنے سے بھی باز نہیں آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کی محبت کے مظہر کو یہ لغو، فضول اور ابس کام تصور کرتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پر اس طریقے کی جو حرکات مسلمان کرتے ہیں در حقیقت یہ لغو چیز ہے، ایک بیکار چیز ہے، اس کا مطلب محبت رسول کی کوئی اہمیت ہی نہیں شریعت کے اندر، بتائیے جس آدمی کی تحریر محبت رسول سے خالی ہو، جس آدمی کا دماغ محبت رسول سے خالی ہو، وہ اگر دعوت پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر تو کون سی دعوت پھیلا رہا ہے، میں تو کہتا ہوں جو دعوت محبت رسول سے خالی ہو وہ دعوت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اور میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ آزادی فکر کے نام پر، یہ تو فکر کی آزادی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ غور سے سنیے، آزادی فکر و رائے خیر اعلی ہے، اچھا میں نے تو منطق پڑھی ہے، اب میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا آزادی فکر و رائے ہے، اور آزادی فکر و رائے خیر اعلی ہے، حد اوسط کو مڈل ٹرم کو گرانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا وہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا خیر اعلی ہے، یہ تو نتیجہ نکلا، یہ قیاس کی شکل اول ہے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، جنہوں منطق کی گلیوں میں جو گھوما اس کو بھی معلوم ہوگا، اس کو یہ قیاس کی شکل اول ہے، کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی فکر ہے، فکر کی آزادی ہے، کوئی کسی کو بھی برا بلا کہہ سکتا ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا، برا بلا کہنا آزادی فکر و رائے ہے، اور آزادی فکر و رائے خیر اعلی ہے، حد اوسط کو مڈل ٹرم کو کاٹنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کو گالی دینا خیر اعلی ہے، بتائیے اس طریقے کا تصور اگر آدمی پیش کرتا ہے تو اس کے ایمان کا جائزہ اگر لیا جائے تو کیا نکلتا ہے، وہاں اور میں یہ کہوں تو بھیجانا ہوگا کہ آزادی فکر و نظر کے نام پر ان کی تحریر در حقیقت قادیانی فکر و نظر کا ایک نیا تسلسل ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، عید الدین خان کا آزادی فکر و رائے کے نام پر یہ تحریریں در حقیقت قادیانی فکر و نظر کا ایک نیا تسلسل ہے. لہذا ہمیں وحید الدین خان کے افکار و نظریات سے بچ کر کے نکلنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے، بہت کیئرفل رہنا ہے. یہ تو سلو پوائزن ہے کہ آدمی اس میں فوراً نہیں مرتا، دھیرے دھیرے مرتا ہے، دھیرے دھیرے مرتا ہے. تو آپ دھیرے دھیرے مت مریے، سلو پوائزن مت کھائیے. ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کتاب و سنت، انی قد ترکت فیکم شیئا، ہمارے لیے بھی کافی ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے دجال تک کے بارے میں، اس کے آنے کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے، جبکہ حدیث مسلم کے اندر ابھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تین چیزیں جب نکلیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، مغرب کا سورج سے نکلنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اسی طریقے سے دجال کا نکلنا. گویا دجال آئے گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب دجال کے خروج کے بارے میں، نکلنے کے بارے میں اگر شک کا اظہار کیا جائے تو بہرحال یہ قابل اعتراض بات ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کوئی صاف بات نہیں کہی اور حدیث کا انکار کیا. اسی طریقے سے مسجد اقصی کے تعلق سے ان کا ایک نظریہ ہے. کیا نظریہ ہے؟ کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. دیکھیں تو یہ کن کے نبی تھے؟ یہودیوں کے. اچھا، اگر چھوڑ دیا جائے نا، مسلمان کاہے کو مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ خیال ہے. چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بیت المقدس کو چھوڑ دیا جائے، یہودیوں کو دے دیا جائے، مسلمان اس کے لیے واویلا کیوں مچا رہے ہیں؟ یہودیوں کے نبی کی مسجد ہے، یہودیوں کو دے دیا جائے. کیا انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب نہیں لکھی ہے؟ انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار وہم خالدون. اور یہ قاعدہ ہے کہ مسجد یا اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، یہ کسی قوم کی اور یہ کسی آدمی کی جائیداد نہیں ہوتی، اور کافر اس کی تولیت کا حق نہیں رکھتا، اور یہودیوں کا کفر قرآن حکیم سے ثابت ہے، لہذا ان کی تولیت صحیح نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کا مسجد اقصی کے حصول کے لیے کوشش کرنا بالکل درست ہے. اور دوسرے یہ کہ تین مسجدوں کی طرف شد رحال کا اذن دیا گیا ہے. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصى. رواه البخاری فی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پر ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کسی اور مسجد کی طرف باقاعدہ سفر کر کے ثواب کی نیت سے نہ جایا جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. کون کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد حرام. ثواب کیا ہے یہاں؟ ایک رکعت 100,000 کے برابر. دوسرے مسجد نبوی، ایک رکعت 250 نمازوں کے برابر ہے. یہ روایت صحیح ہے، 250. یاد رکھیں اس کو. نمازیں ایک نماز برابر ہے مسجد حرام میں 100,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کے اندر 250 کے برابر، یہ 1,000 کے برابر، اور مسجد اقصی کے اندر 250 کے برابر. اب بتائیے ان تینوں مسجدوں کی طرف شد رحال کا اذن دیا گیا ہے اور وہاں نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسجد اقصی کی طرف اور یہودی ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہم وہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ لہذا مسلمانوں کا احتجاج کرنا اور بیت المقدس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بالکل بجائے. جس میں مسجد اقصی کے لیے 250 بتایا، مولانا جعفر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے وہ حدیث پیش کی ہے 250. بہرحال 50,000 کے بارے میں نے گفتگو کی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صحیح حدیث 250 کے بارے میں ہے. ایک ہزار نہیں نہیں یہ ایک لاکھ برابر ہے ایک نماز کا ایک لاکھ مسجد حرام میں, اور ایک ہزار ہے مسجد نبوی, اور ڈھائی سو مسجد اقصی کے. پہلے میں بھی یہی کہتا تھا 50,000. آج ہی میری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے 250 کے بارے میں. بہرحال تو ان تین مسجدوں کی طرف شد رحال کا اذن دیا گیا ہے. اب ہم کعبہ جاتے ہیں, مسجد حرام جاتے ہیں, مسجد نبوی جاتے ہیں. اب بیت المقدس اگر ہم جائیں تو یہودی ڈسٹرب ہمیں کرتے ہیں, وہ ثواب ہم کیسے حاصل کریں؟ لہذا مسلمانوں کا اس کے حصول کی کوشش کرنا بالکل بجائے. یہودیوں کو دے دیا جائے, ارے کیا یہ معلوم نہیں کہ ان کا کافر ہونا ثابت ہے؟ اور کافر کو تولیت نہیں دی جا سکتی کسی مسجد کی. مسجد وقف للہ ہوتی ہے, اور وقف جو ہے اللہ کے لیے اگر ہو تو اس پر کافر کی تولیت نہیں ہوتی. لہذا یہ کہنا مسجد اقصی کے حصول کے لیے کوشش نہ کی جائے, یہودیوں کو دے دیا جائے, یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ بابری مسجد کے لیے مارچ نہ کیا جائے. اور عجیب بات تو یہ ہے, بابری مسجد کے لیے مارچ کرنے کا شرعی جواز نہیں لکھتے ہوئے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. اب بتائیے بابری مسجد کے مارچ, بابری مسجد کے حصول کے لیے مارچ کرنے کا شرعی جواز نہیں, دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہ تین مسجدوں کے علاوہ شد رحال نہ کیا جائے. بتائیے حدیث میں بے بصیرتی دیکھیے, حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ثواب کی غرض سے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہ جایا جائے, یہ کہتے ہیں مارچ کی غرض سے بابری مسجد کی طرف جانے کا کوئی شرعی جواز نہیں. یہ تاویل ان کی. بتائیے حدیث فہمی کا یہ انداز ہو, قرآن فہمی کا یہ انداز ہو تو آدمی کی تحریر کے اندر یہی گمرہی اور یہی فکری کجی نہیں جھلکے گی تو اور کیا چیز نظر آئے گی؟ تو یہ مسجد اقصی کا معاملہ رہا. اور وحید الدین خان صاحب نے رسالہ 1994 مہینہ مارچ, اس میں انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان سب کی دعوت ایک ہی تھی, دین ایک تھا, اور کسی کا دین کسی کے دین کے مقابلے میں کامل نہیں تھا. اسی طرح کسی رسول کو کسی رسول کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں. لہذا کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلے میں افضل کہنا, کسی رسول کی دعوت کے مقابلے میں دوسرے رسول کی دعوت کو کامل کہنا, یہ درست نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ وحید الدین خان صاحب نے تفریق اور تفضیل کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے جنت ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ مومنین موحدین سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. اب سارے مومنین موحدین جنت میں چلے گئے, ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. جنت میں جانا سارے مومنین جائیں گے اس میں تفریق ہے ہی نہیں, لیکن جنت کے درجات ہیں, کوئی کسی درجے میں ہوگا, کوئی کسی درجے میں ہوگا, کوئی کسی درجے میں ہوگا. تو جنت میں جانے کے اندر تفریق نہیں ہے, مگر درجات کے اعتبار سے تفریق ہے. کاش وہ اس کا صحیح ترجمہ دیکھ لیتے اور امام النظار شیخ الجلیل علامہ سراء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کا ترجمہ بڑا شاندار کیا ہے. وہ ترجمہ اگر سامنے ہوتا تو اس اعتراض کی ضرورت ہی نہیں تھی. لا نفرق بین احد من رسلہ کا ترجمہ شیخ سراء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کو ماننے میں ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یعنی ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں کہ ہم صرف موسیٰ کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے. اس کو تفریق کہتے ہیں. جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے, عیسائیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کو جو ہے رسول نہیں مانتے, اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے مل کر کے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہ تفریق ہے. ہم اس طریقے کی تفریق رسولوں کے درمیان نہیں کرتے. جہاں فضیلت کی بات ہے, فضیلت تو قرآن حکیم سے اور حدیث شریفہ سے بالکل واضح ہے. پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں, تلکر رسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. تو فضیلت درجات کے اعتبار سے کہ کسی کا درجہ کسی سے بڑھا ہوا ہے, یہ تو قرآن حکیم سے ثابت ہے. اور حدیث کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفضائل کے اندر جو روایت لائے وہ میں ریفر کر دیتا ہوں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم, یا ولد آدم جو ولد کی جمع ہے, انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول الشافعین واول مشفعین, رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسی کتاب الفضائل کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. دائرے کی سردار کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی ہے درجے کے اعتبار سے, اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا, اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے سفارش کا اسم دے گا, اور جب میں سفارش کروں گا تو سب سے پہلے میں ہوں گا, پہلا میں ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو تفریق یا تقسیم کے مقابلے میں ہے, اور تفضیل یا درجات کے مقابلے میں ہے. کہ درجات میں تفاضل اور فضیلت ہے, مگر تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رسول مانا جائے کسی کو رسول نہ مانا جائے, یہ مطلب ہے. اور اگر وہ مثال سامنے رہے جنت والی جو میں نے دی ہے کہ جنت ایک جگہ ہے, سارے کے سارے مومنین وہاں پہنچ گئے تو جانے میں دخول جنت میں سب کے سب برابر ہیں, ان میں تفریق نہیں ہے, مگر ہر ایک کے درجات الگ الگ ہیں. وہ تو نسے سریحا, نصوص سریحا سے بالکل واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تفریق اور تفضیل کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طریقے کی بات کہی ہے. اگر وہ خاص طور سے اس ٹکڑے کے ترجمے پر نظر کر لیتے تو اس طریقے کی واحیات بات کہنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی. اور ایک معاملہ کیا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبر نام ہے بے بسی اور لاچاری کا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ما ہوا صبر, آپ نے فرمایا کہ صبر نام ہے فاستقم کما امرت, جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کے اوپر استقامت کا نام صبر ہے. صبر کا نام بے بسی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر صبر کا نام بے بسی ہے تو اس آیت کریمہ کا مطلب بتایا جائے کہ تالوت لشکر لے کر کے جالوت کے مقابلے میں آئے, ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حضرت تالوت یہ جالوت کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں صبر کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. اب دیکھیں یہاں صبر کا کیا معنی ہے, جنگ شروع ہونے والی ہے اور وہاں صبر مانگا جا رہا ہے. بتائیے انہوں نے جو صبر کی تعریف کی ہے بے بسی اور لاچاری, کیا قرآن حکیم نے جو معنی صبر کا بتایا ہے وہی صبر کا معنی یہ بتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے بارے میں ان کی یہ تاویل انتہا درجے کی خطرناک بات ہے. اور اسی طریقے سے جہاد کا جہاں تک معاملہ ہے, جہاد کے چار مراحل ہیں, غور سے سنیے اس کے. جہاد کے چار مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ممنوع, جیسے مکہ کی 13 سالہ زندگی, وہاں حکم یہ دیا گیا وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرا, قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کرو, بس یہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب اجازت دی گئی, لیکن فرض نہیں کیا گیا. اجازت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم, صرف اجازت دی گئی, جہاد کی اجازت دی گئی, فرض نہیں کیا گیا. تیسرے نمبر پہ اسے فرض کیا گیا مگر دفاعی, آپ لڑیں لیکن آپ کے اوپر اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو آپ جائیے طاقت لڑیے ان سے. اور چوتھے نمبر پہ اقدامی جہاد, یعنی وقاتل المشرکین کا قتل کما یقاتلونکم کافہ, یعنی اسے لڑیے, یہ اقدامی جہاد ہے. یہ کہتے ہیں اقدام ہے ہی نہیں جہاد کے اندر, یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ اقدامی جہاد بھی ہے, چوتھی شکل ہے. اور حدیث پاک بھی اس کی تائید کرتی ہے. حدیث اس طرح, وعن سلیمان بن سورجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اجلی عنہ الاحزاب الان نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير اليهم. رواه البيهقي في دلائل النبوه. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسی دلائل النبوہ کے اندر لائے. راوی حضرت سلیمان بن سورت ہے. حضرت سلیمان بن سورت کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب احزاب کے لوگ جو لوگ آئے تھے 10,000 کی تعداد میں مدینہ کو گھیر لیا تھا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کیا, ہوا آئی, ان کے خیمے اوپر کے بھاگ گئے. جب احزاب بھاگ گئے, لشکر تتر بتر ہو گیا, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان نغزوہم, اب ہم ان سے جنگ کریں گے, ولا یغزونا, یہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے, ونحن نصیر الیہ, اب ہم ان کی طرف جائیں گے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے. اور وہ آیت کریمہ کی اقدامی جہاد بھی ہے. گویا کہ جہاد کے چار مراحل ہیں. جہاد کا نام اگر بے چارگی رکھ لیا جائے, ہر جگہ منہاج حدیبیہ پیش کیا جائے, ہر جگہ منہاج حدیبیہ کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. اگر ہر جگہ منہاج حدیبیہ ہی کافی ہوتا تو پھر ان مارکوں کے برپا ہونے کی اور برپا کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. دوسرے اسوہ حسنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ نہیں. میں ایک بات بولتا ہوں, میں نے پوچھا کہ وہ اسوہ کاملہ کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری طرح آپ انجینئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے انجینئر نہیں پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, انجینئر آپ نے نہیں پڑھی. کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم بی ایس ڈاکٹر نہیں تھے, یا اسی طریقے سے آپ ایم ڈی نہیں تھے. کیا یہی مطلب ہے؟ اللہ اکبر. ذرا ایک حدیث پاک دیکھیں, مطلب بالکل واضح ہو جاتا. حدیث پڑھتا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلحا قال فخرج شيسا فمر به فقال ما لنخلكم قال قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے, وہ کھجوروں کی تلقی کر رہے تھے. کچھ نر اور مادہ شاید ملا کر کے کچھ پلانٹیشن کا کوئی طریقہ جس کو عربی میں تلقی کہتے ہیں, فرٹیلائزیشن کرتے ہیں اس طریقے کا, تو وہ لوگ کرتے تھے کھجوروں کی کاشت میں, تو وہ تلقی کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے وہ نر اور مادہ دونوں کو ملا کر ہم پلانٹ کرتے ہیں تو فصل بڑی اچھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الگ الگ لگا دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے ویسے ہی لگا دیا, پوری فصل تباہ ہو گئی. فخرج شیسن, پوری فصل تباہ ہو گئی. جب آپ ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے, کہا کہ بھائی وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ مالی نخلکم, تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کلتا کرنا بکا تھا, آپ نے ایسا ایسا کہہ دیا تھا, ویسے ویسے ہم نے لگا دیا. تو آپ نے فرمایا انتم عالم بے امور دنیا کم, تم اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ایم بی بی ایس یہ دنیا کا معاملہ ہے, ڈاکٹری یہ دنیا کا معاملہ ہے, یہ دیگر چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے وہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی کہہ چکے ہیں, نبی آتا ہے جنت کا راستہ بتانے کے لیے, میزائل بنانے کے لیے نہیں آتا. کوئی پوچھا نبی نے میزائل بنانے کیوں بتایا؟ لہٰذا اس پہ کاملہ نہیں. یہ کیا حماقت ہے, یہ کیا حماقت ہے؟ رسول جب آتا ہے تو یہ بتاتا ہے جنت کا راستہ کیا ہے, جنت میں پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ بالکل بتاتا ہے, اور اسوہ ہوتا ہے اس میں. اب اسوہ ہوتا ہے چاہے وہ قولی طور پر ہو, چاہے عملی طور پر ہو, چاہے تقریری طور پر ہو. اگر کوئی وصول دے کر کے گیا ہے, ٹھیک ہے آپ کے بیٹے نہیں تھے انتقال کر گئے, تو اب بیٹوں کے لیے اسوہ بننا ہے تو آپ ان کے لیے اسوہ کاملہ نہیں ایسا کہنا غلط بات ہے. اس لیے کہ آپ قول سے اپنے قولی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بیٹے کی تربیت کس طرح کی جائے, ایک باپ کو بیٹے کے لیے کیسے ہونا چاہیے, ایک بیٹے کو باپ کے لیے کیسا ہونا چاہیے, یہ اسوہ کاملہ. اور میں یہ بولوں کہ کوئی چیز کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حسین نہ ہو. قرآن حکیم نے کیا کہا الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ تعالی نے موت اور زندگی تخلیق کی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون, کامل عمل کرتا یہ نہیں کہا گیا. اس لیے کہ حسن آ جائے تو کمال ویسے ہی آ جاتا ہے, اس لیے کہ حسن کمال کو مستلزم ہے, لہذا اس میں حسنہ کہہ دیا گیا تو کمال آ ہی گیا. اس لیے کہ اگر حسن نہ ہو تو کمال آ ہی نہیں سکتا. اور وہ حدیث پاک سامنے رکھے, ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, ایمان کامل اس آدمی کو ہوتا ہے جس کا اخلاق حسین ہو. اس کا مطلب حسن ہی سے کمال ہوتا ہے, اگر حسن نہ ہو تو کمال ہوتا ہی نہیں. لہذا یہ کہنا کہ اسوہ حسنہ میں اسوہ کاملہ داخل ہے ایک غلط قسم کی تاویل ہے, جس کو عربی سے ذرہ برابر بھی نسبت ہوگی وہ اس طریقے کی حماقت تو نہیں کرے گا, اس طریقے کی تاویل تو کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ حسن کمال کو مستلزم ہے. تو یہ معاملہ تھا آپ کے اسوہ کاملہ کا. تو آپ اسوہ کاملہ ہیں, اسوہ حسنہ ہیں آپ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا انی قد ترکت فیکم شیئن, ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب عیسائیت چلے گی, اس کی کیا دلیل ہے عیسائیت چلے گی؟ یہ بھی بات بالکل مبہم ہے, یہ بھی بات بالکل مبہم ہے. ترقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں, عورتیں ننگی ہو جائیں اس کو ترقی کہتے ہیں, لوگ بھوکوں مرے, تعلیم بڑھتی رہے بھوکوں مرے, ایک آدمی سڑک کے اوپر پڑا ہوا اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو, لہو لہان ہو اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو, اس کو ترقی کہتے ہیں؟ ترقی در حقیقت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور اسی کی روشنی میں ترقی کے مفہوم کو متعین کیا جائے گا. یہ ہے ہمارا اصول اور یہ ہمارا عقیدہ, اور اس طریقے سے اسی کے اوپر ہمارا عمل ہے. یہ تھا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں چند بنیادی باتیں. ان کو بنیاد بنا کر کے اگر ان کی تمام تحریروں کا جائزہ لیں گے تو ان کی تمام تحریروں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا, اور آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ان شاء اللہ کل تمہیں صبح 11:30 بجے میں سفر سے 11:00 بجے سے سفر سے 11:00 بجے سے سفر سے ان شاء اللہ مسجد فرقان میں شیخ جلال الدین قادری صاحب کا اتباع سنت پر خطاب ہوگا.